Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 października, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. Światowy producent szkła Guardian Glass otwiera nową fabrykę. Będzie jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie fabryk produkcji szkła na świecie. I powstanie w Polsce, w Częstochowie. Między innymi przyszłość Unii Europejskiej. Tematem spotkania prezydentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej rozmawiano o rozszerzeniu wspólnoty. Nie żyje Anna Szałapak, pieśniarka i artystka Piwnicy pod Baranami. Zmarła po długiej chorobie. Jeden z największych producentów szkła na świecie po raz kolejny wybrał Polskę. Amerykańska firma Guardian Glass otworzy drugą fabrykę. Poinformował w wywiadzie dla Trójki przebywający w Waszyngtonie minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Nowy zakład powstanie w Częstochowie, w pobliżu już istniejącego. Będzie to dobre miejsce dla kooperacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Będzie to fabryka wysoce zautomatyzowana, przeznaczająca sporą część swojej produkcji na eksport i jednocześnie też produkująca szkło takimi metodami, które będą najbardziej przyjazne dla środowiska. W nowej fabryce Guardian Glass pracę znajdzie kilkaset osób. Wartość inwestycji sięga około 200 milionów euro. O przyszłości Unii Europejskiej, a także cyfryzacji rozmawiali w drugim dniu szczytu w Sexart na Węgrzech prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Andrzej Duda zwraca uwagę, że tematyka rozmów na Węgrzech znacząco różniła się od tej, jaka poruszana jest podczas innych spotkań liderów unijnych krajów. My nie rozmawialiśmy praktycznie w ogóle na temat kryzysu Unii Europejskiej, my nie rozmawialiśmy praktycznie w ogóle na temat Brexitu. My mamy bardzo dużo tych rozmów i tak. Myśmy rozmawiali rzeczywiście o przyszłości Unii Europejskiej w tym najbardziej, myślę, pozytywnym tego słowa znaczeniu. Rozmawialiśmy o tym, co dalej z państwami Bałkanów Zachodnich, a więc jak prowadzić do tego, aby państwa te żyły w spokoju. Spotkania prezydentów krajów Grupy Wyszehradzkiej organizowane są co roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza zmienić ordynację wyborczą, aby zapobiec fałszowaniu wyborów. Tak wynika ze słów prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego. Jego zdaniem podczas głosowania potrzebne są przezroczyste urny, kamery internetowe w każdym lokalu wyborczym, nowe zasady odnoszące się do drukowania kart, sposobu ich przechowywania, a także ich produkcji. Kaczyński mówił również o konieczności likwidacji jednomandatowych okręgów w wyborach samorządowych. Według niego w wielu dochodzi do różnego rodzaju nadużyć. Manifestacja poparcia dla protestujących rezydentów trwa we Wrocławiu. Młodzi lekarze domagają się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do poziomu 6,8% PKB, podniesienia płac oraz skrócenia kolejek do specjalistów. Na to też narzekali ci manifestujący we Wrocławiu. W chwili obecnej te nakłady, które są, zagrażają zwyczajnie zdrowiu i życiu pacjentów. Służba zdrowia to nie jest kwestia polityczna. To nie jest tak. Służba zdrowia to jest temat stały, ona musi dobrze funkcjonować i posiadać odpowiednie środki. A podobna pikieta odbywa się też przed kancelarią premiera w Warszawie. W wieku 65 lat po długiej chorobie zmarła nad ranem Anna Szałapak, pieśniarka i artystka Piwnicy pod Baranami. To bardzo smutna wiadomość, mówi piosenkarka, reżyser i aktorka Magda Umer. No myślę, że to jest szok dla nas wszystkich, mimo że wiedzieliśmy o tym, że choruje od jakiegoś czasu. Szok dla nas wszystkich, bo jakby umierają ludzie po 80 i z tym się dużo łatwiej pogodzić. Naprawdę, ta granica młodości się tak przesunęła, że to jest dużo, dużo za wcześnie i to wszystko, co chciałabym teraz powiedzieć. Bardzo to jest smutne, nie chciałam wierzyć w ogóle. Szałapak wykonywała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów. Nazywana była Białym Aniołem Piwnicy. Edukują, wychowują, inspirują. W Polsce jest ich około 670 tysięcy. Nauczyciele dzisiaj mają swoje święto. Uczniowie doceniają zaangażowanie pedagogów, ale też wysoko stawiają im poprzeczkę. Powinien być przede wszystkim wyrozumiały dla ucznia. Remigiusz Kutyła, bibliotekarz i nauczyciel przedmiotu artystycznego. Moi absolwenci przychodzą i mówią, że zasiałem tam bakcyla. No to są te najbardziej takie miłe momenty. Spotkałam takiego nauczyciela, była to moja pani od historii w podstawówce. Bardzo zachęciła mnie do tego przedmiotu. Powinien też wspierać ucznia nie tylko merytorycznie, ale także psychicznie. Dzień Nauczyciela obchodzony jest od 45 lat. Święto upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13, to teraz oficjalnie dzień dobry, zaczynamy. eBay i nagranie Deathless z gościnnym udziałem Kamasi Washingtona na rozpoczęcie naszego spotkania, które dzisiaj do godziny 15 przywiezie, przyniesie, dostarczy wiele tematów i propozycji na spędzanie czasu kulturalne. Jak najbardziej. Dużo będziemy dzisiaj czytać. Poczytamy zarówno Głębokie Południe, jak i porozmawiamy o mikrotykach, czyli debiucie Pawła Sołtysa, którego znamy doskonale jako Pablo Paweł. To w drugiej godzinie. Będziemy także zachęcać do tego, aby adoptować pszczołę, a właściwie pszczoły. I to nie po raz pierwszy w Radiowym Domu Kultury i nie po raz pierwszy także pojawi się niezastąpiona, jeżeli chodzi o opowieści o pszczołach i o tym, jak możemy im pomóc, Katarzyna Jagiełło. Będziemy także zachęcać do tego, aby wyjść z domu w Warszawie i spacerując po starej części naszego miasta, czy też tej, która uchodzi za starą, obejrzeć wystawę. Przypomnimy też o innej wystawie, Beksiński Nieznany, wystawie, która pokazywana była już w kilku miastach w Polsce, wszędzie cieszyła się, co pewnie nie dziwi, wielkim zainteresowaniem, a przed nami kolejne odsłony tej prezentacji. O tym zresztą już niebawem ja w moim poleceniu, ale dzisiaj zaczniemy od tego, co poleca Agnieszka Obszańska. Dźwięk, muzyka, opowieść i specjalnie dobrana przestrzeń. Te wszystkie elementy połączą się na Festiwalu Słuchowisk, na który zapraszam od 18 do 21 października do Poznania. Nowe, oryginalne podejście do formy, bogactwo dźwiękowej ekspresji i poszerzenie definicji słuchowiska. Na to właśnie możemy liczyć w Poznaniu. A więcej opowie już Patryk Lichota. Mieliśmy dużo rozmów na temat tego, jaka jest definicja w ogóle słuchowiska, czy to wchodzi w zakres słuchowiska, czy właśnie to nagranie terenowe wchodzi, czy te zakresy instalacyjne też, ale staramy się może jakoś poszerzyć tą definicję. Radio jest dla nas cały czas punktem wyjścia i cały czas współpracujemy z radiem, też prezentujemy później te słuchowiska, które się da zaprezentować w formie radiowej, aczkolwiek właśnie chcemy trochę odświeżyć tą formułę, wyjść do ludzi, pokazać też, że potencjał słuchowiska jako takiego wydarzenia, po prostu wydarzenia, które przychodzą ludzie, w którym mogą się zetknąć w jakiejś przestrzeni i właśnie też naszym formułą, koncepcją jest to, żeby prezentować te słuchowiska w przestrzeniach niekoniecznie związanych tak stricte z kulturą, niekoniecznie w salach koncertowych, niekoniecznie w teatrach, tylko gdzieś to są działania takie site specific, nastawione na przestrzeń, która może w jakiś sposób korespondować z treścią słuchowiska lub w ogóle łamać tą treść, czy dawać jakieś jeszcze inne pole interpretacyjne, czy to, co są surowe lokalizacje, budynki, które są obecnie nieczynne, lub takie budynki, których nikt by nie pomyślał, że można tam zrobić wydarzenie kulturalne, artystyczne. No tak, i jedno ze słuchowisk pojawi się właśnie w przestrzeni miejskiej, na przykład na dworcu. To zresztą już drugi raz współpracujemy z PKP. W tym roku będziemy mieć taki wirtualny peron, taki peron, który normalnie nie istnieje, on istnieje tylko w sferze audialnej. Tam Rafał Zapała, który jest twórcą tej instalacji, umieszcza bardzo tak sprytnie ustawione i schowane właśnie głośniki, które przestrzenie symulują w ogóle przyjazd pociągu, ale przede wszystkim ludzi, którzy wychodzą z tego pociągu i mają jakieś historie do powiedzenia. To są takie historie trochę zasłyszane, tak jak my wsiadamy do pociągu i ktoś nas mija i słyszymy jakiś strzęp dialogu. Coś takiego właśnie będzie miało miejsce. To jest słuchowisko, które już 18 października, ślepy tor na otwarcie, PKP Peron 44A. Ruszamy w teren, czyli w tkankę miasta. No a w tym wszystkim przecież są artyści dźwiękowi, ale i nie tylko. No właśnie, bo to też jest bardzo istotna dla nas kwestia, że tak naprawdę to jest bardzo interdyscyplinarny projekt. Łączymy przede wszystkim ludzi, którzy piszą i którzy mają okazję, żeby głównie teksty dramatyczne mogły zaistnieć, po prostu zostać w jakiś sposób zrealizowane, już jakby sprawdzić się w takiej formie inscenizacyjnej, nawet jeśli to jest ta forma słuchowiskowa. I łączymy ich z bardzo ciekawymi artystami dźwiękowymi, z kompozytorami, z muzykami czy z inżynierami dźwięku, którzy razem tworzą tą warstwę audialną. Współpracujemy też z Teatrem Nowym, który jakby użycza nam aktorów do słuchowisk. To wszystko tworzy taką całość, no ale też działamy właśnie z przestrzenią, z jakąś scenografią, z jakimś oświetleniem i tak dalej. Słuchamy, doświadczamy i poddajemy się opowieściom dźwiękowym w specjalnie dobranych przestrzeniach. To w Poznaniu na Festiwalu Słuchowisk, który startuje już 18 października. Polecam. Oczywiście także na naszej stronie Festiwal Słuchowisk został opisany. Wystarczy zajrzeć na polskieradio.pl/trójka. Tam Radiowy Dom Kultury, tam piękny autobus, a właściwie jego zdjęcie. I do tej opowieści, do tego zdjęcia jeszcze dojdziemy. I'm To nagranie duetu Coles. To nagranie także można znaleźć na ich płycie. Debiut ukazał się wczoraj, 13 października. Płyta naszego polskiego, śląskiego duetu Coles nosi tytuł Tamagotchi. To teraz ja i moje polecenie chciałam przypomnieć o wystawie, która pokazywana była już między innymi w Krakowie, w Tarnowie, w Kielcach, w Warszawie. Jak też już wspominałam, wszędzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co nie dziwi, a na pewno nie dziwi w Trójce, bo mówimy o wystawie prac Zdzisława Beksińskiego. I tym razem wystawa zatytułowana Beksiński Nieznany przyjechała do Łodzi, opowiada kuratorka wystawy Ewa Barycka. Ponad 100 prac artysty. Wystawa pokazuje mniej znany dorobek Zdzisława Beksińskiego, obejmujący głównie prace fotograficzne z lat 50. XX wieku, a także fotomontaże komputerowe, które pozwalają artyście w dojrzałym już okresie działań twórczych na kontynuację jego pasji fotograficznych. No właśnie, bo często, a może nawet najczęściej kojarzymy twórczość Zdzisława Beksińskiego z obrazami i dlatego myślę, że warto pamiętać o tym, że twórca zaczynał od fotografii, a w latach 90. działał również w obszarze fotomontażu i grafiki komputerowej. I to jest właśnie ta mniej znana, czy wręcz nieznana część jego dorobku. Co zobaczymy, pani Ewo? Ciekawe pomysły na przetworzenie przy pomocy programów komputerowych klasycznych tematów takich jak sylwetka ludzka, twarz czy pejzaż. Najciekawsza naszym zdaniem jest jednak ta część wystawy, na której prezentowana jest grafika komputerowa. Znakomity warsztat artysty oraz ogrom pracy, jaki wkładał w każde tworzone dzieło, przynoszą fantastyczny efekt przy stosunkowo prostych środkach wyrazu. Artysta porusza się bowiem bardzo oszczędnie w prezentowanych formach, uzyskując zadziwiające efekty. Należy też brać pod uwagę jego biegłość w posługiwaniu się narzędziem, jakim był komputer, bo pamiętajmy, że dzieła te powstają, gdy Beksiński ma już ponad 70 lat. Częścią wystawy jest projekt, który wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości. Częściej te technologie nazywamy po prostu VR. Dzięki specjalnym okularom można rozpocząć podróż w głąb wybranych obrazów Zdzisława Beksińskiego. No a ponieważ wystawa to także filmy dokumentalne i wykłady dotyczące życia i twórczości artysty, to najważniejsza informacja, gdzie szukamy wystawy w Łodzi. Wystawa Beksiński Nieznany odbędzie się w dniach od 12 października do 4 listopada na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, sala C140. I to jest oddział, czy też część łódzka, potem od 10 listopada Wrocław, w kolejności Gdańsk, Poznań. Oczywiście informacje na temat wystawy Beksiński Nieznany także w sieci i tam można sprawdzać, kiedy wystawa przyjedzie bliżej, czy też blisko nas. It starts with a beating heart and an open mind to the west. And all it takes is two whole days to fly. And those we love in the sky above, we should never let them go. A restless mind of adventurous kind's gonna fly. Escape. Oh, The Great Escape to jest tytuł nagrania. Devarow to jest wykonawca kanadyjski, bard, a my przenosimy się do Polski. Z nami Katarzyna Jagiełło. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Greenpeace Polska. Nie po raz pierwszy w Radiowym Domu Kultury, nie po raz pierwszy w Trójce i nie po raz pierwszy także w temacie twojej ukochanej akcji, którą prowadzisz, Adoptuj Pszczołę. Już piąta edycja trwa tego programu. Wiele udało się zrobić, ale wiele jeszcze jest do zrobienia. Od razu ci powiem, że my dzisiaj jako Radiowy Dom Kultury już adoptowałyśmy pszczoły. Hurra! No więc zaczęłyśmy dzień właśnie od adopcji. Mamy swoje pszczółki i mam nadzieję, że te pieniądze zostaną przez was doskonale zużyte, bo właśnie, chcemy opowiedzieć, najpierw może krótko przypomnij o samej idei, skąd akcja adoptowania pszczół się wzięła, o tym, że pszczół jest coraz mniej i jak ważne są dla nas, dla wszystkich, dla ludzi, dla naszego świata. Myślę, już wiemy, ale może warto tę wiedzę od czasu do czasu tak po prostu segregować i podawać raz jeszcze. Jasne. Ja zacznę od takiego wyzwania. Zapraszam na podadres adoptujpszczołę.pl, gdzie faktycznie o naszej akcji można wiele poczytać, ale także można przede wszystkim adoptować pszczoły. No i drodzy Państwo, w tej chwili na liczniku mamy 42 054, łącznie z pszczołami, które zostały adoptowane przez Radiowy Dom Kultury. Zobaczymy, jak nam pójdą adopcje trójkowe, radiowo-kulturowe. To jest akcja crowdfundingowa, od razu powiedzmy. Tak. I jeszcze trwa ta zbiórka pieniędzy, ta adopcja przez 30 dni, jeżeli dobrze pamiętam licznik. Tak, tak, tak. Tutaj mamy jeszcze 31 dni, 11 godzin, 32 minuty i 6 sekund. A cel to adoptowanie? Adoptowanie pszczół. Faktycznie akcja trwa już 5 lat. To niesłychane, że udaje się prowadzić takie długotrwałe działanie dla pszczół i że mamy te swoje piąte urodziny. Zresztą sprawdziłam, gdyby to było małżeństwo, to byłyby drewniane gody. I to, co jest jednym z bardzo niesamowitych osiągnięć tej akcji, to, że pszczoły przyciągnęły naprawdę ogromną rzeszę ludzi, którzy się w nią włączyli. My nazywamy ich pszczelimi bohaterami i to są już dziesiątki tysięcy. Dostałyśmy takiego maila. Dziękujemy, jesteś pszczelim bohaterem. Podpis Katarzyna Jagiełło. Wspaniale. Właśnie tak. Tak właśnie to jest takie działanie. Kiedy projektowaliśmy akcję Adoptuj Pszczołę po raz pierwszy, to ogromną inspiracją były dla nas oczywiście pszczoły. W Polsce jest 470 gatunków pszczół. Większość z nich to dziko żyjące pszczoły, o których liczebności i problemach wiemy o wiele mniej niż o problemach pszczół miodnych. Natomiast ponieważ szczególnie w tym początkowym okresie akcji Adoptuj Pszczołę dostawaliśmy ogromne ilości wsparcia od pszczelarzy, to też o życiu pszczół miodnych wiedzieliśmy więcej i zafascynowało nas zjawisko pszczelich rodzin, roju i takiego działania, w którym małe akty, ja je nazywam małymi aktami codziennej życzliwości, budują coś niesłychanie sprawnego i ogromnego. I tak myśleliśmy o akcji Adoptuj Pszczołę i to jest jej wielką zaletą. Gdy spojrzy się na historię naszego działania, to widać, jak takie zjednoczenie i taka życzliwość i wsparcie i opieka towarzyszą nam przez te wszystkie lata właściwie nieustannie. I bardzo lubię to, że jest to taka akcja, która faktycznie jednoczy ludzi w działaniu, które jest skierowane dla ochrony istot, które są niewielkie, niezwykle pracowite, ofiarowują nam codziennie ogromne dobro, no bo każdy z nas, literalnie każdy, korzysta z pracy owadów zapylających. My w 2015 roku wydaliśmy raport, który podsumowywał wartość zapylania i ta suma według tego raportu to było ponad 4 miliardy złotych. To oznaczało, że przeciętnie każdy z Polek i każdy z Polaków co roku dostaje w prezencie od pszczół 106 zł. Oznacza to, że co trzecia łyżka tego, co jemy, bezpośrednio trafia na nasze talerze dzięki temu, że zapylają pszczoły, a 3/4 tego, co jemy, w jakiś sposób zależy od zapylania, bo na przykład część roślin, które są wykorzystywane w paszy, to też są rośliny, które wymagają zapylania przez pszczoły, więc nawet ci z nas, którzy niechętnie spojrzą na zieleninę, a wcinają steki, muszą wiedzieć, że trafiają na ich talerze także dzięki pszczołom. To co się dzieje z tymi pieniędzmi z kolei, które trafiają do Was w ramach akcji? Kiedy zajrzymy na stronę Adoptuj Pszczołę, to tam jest taki ładny i zwarty film prezentujący Wasze osiągnięcia, ale gdybyś mogła w kilku słowach też opowiedzieć o tym, co już Wam się udało zrobić. Mm-hmm. Tak, ja oprócz tego, że zapraszam na stronę adoptujpszczołę.pl, to jeszcze zapraszam do tego, żeby dodać tam ukośnik i potem ukośniku napisać jubileusz, i to jest takie bardzo składne podsumowanie, które pokazuje to, co się działo przez te wszystkie lata i całą tę drogę, która doprowadziła nas do tego, żeby w tym roku wykorzystać to ogromne wsparcie i tę energię tych dziesiątek tysięcy ludzi do tego, żeby stworzyć Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających. Zaczęliśmy w bardzo taki namacalny sposób, ale zarazem dość lokalny, bo podczas pierwszej edycji stanęło w całej Polsce 100 hoteli dla owadów zapylających w 16 miastach. To są takie konkretne konstrukcje, które zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby zlać się z otoczeniem, ale jest tam symboliczny kolor żółty. Oznaczało to, że te hotele pociągnęły ze sobą, bo to myślenie w kategoriach roju, w kategorii takiego wspierania i takiego efektu, w którym małe wysiłki prowadzą do dużych rzeczy, powstało szereg takich działań wspierających. Na przykład scenariusze lekcji, które trafiły do ogromnej ilości szkół w kraju. I to scenariusze lekcji dla każdej grupy wiekowej. Instrukcje budowania hoteli. W sumie teraz obserwujemy, ja nawet zrobiłam sobie kiedyś taki eksperyment, sprawdziłam wyniki wyszukiwania google'owego sprzed naszej akcji i po naszej akcji. No i faktycznie wydaje się, że akcja Adoptuj Pszczoły spowodowała, że to dbanie o dziko żyjące pszczoły stało się wręcz modne i że bardzo wielu ludzi, i szczególnie przedszkoli i szkół, stawia takie hotele dla dziko żyjących pszczół, zaczęło je zauważać, bo one są niezwykle ważne. Naukowcy wskazują coraz silniej w ostatnich latach, że stawianie wyłącznie na pszczoły miodne nie da nam w pełni bezpieczeństwa żywnościowego, że no jednak te związki pomiędzy owadami a roślinami, które się wywiązały w tym długim czasie, odkąd istnieją pszczoły na ziemi, odkąd istnieją rośliny, spowodowały, że no, na przykład chociażby pomidory mogą być zapylone wyłącznie przez czmiele, bo one mają taki mechanizm, który powoduje, że wibrują w określonej częstotliwości, co powoduje, że pyłek może spaść na takiego czmiela. Po prostu tego nie umie pszczoła miodna, albo tego nie umie pszczoła lepiarka. Także... Ja wiem, że mogłabyś opowiadać tak godzinami o pszczołach, prawda? My nie mamy tych godzin, od razu ci powiem. Więc przypominając o tym, że trwa akcja adoptowania pszczół i można najłatwiej trafić na nią właśnie wchodząc na stronę Adoptuj Pszczoły, adresy także u nas na polskieradio.pl/trójka. Docieramy do momentu, w którym w piątym roku istnienia akcji pora na coś większego, czyli ten duży projekt, który już wychodzi poza takie działania, na które wpływ ma każdy z nas, na przykład dokonując właśnie adopcji, tylko już chodzi o myślenie na szczeblu politycznym, prawda, bo bez pomocy tych, którzy decydują o tym, co się dzieje w naszym kraju, pewnych ruchów dużych się nie wykona. Tak, ale już jesteśmy w tym doświadczeni, bo właśnie ta ogromna siła roju, ogromna siła ludzi, którzy adoptują pszczoły od tych wszystkich lat, spowodowała, że w tym roku na przykład byliśmy w stanie przekazać ministrowi petycję, którą podpisało ponad 65 tysięcy osób, bo akurat sprawa pszczela jest takim dowodem, że da się znajdować wspólne rozwiązania. I Polska już kilka lat temu stanęła za pszczołami. I teraz przez 2 lata z rzędu nasze ministerstwo odmawiało zgody na zawieszenie takiego czasowego, wprowadzonego w Unii Europejskiej zakazu stosowania najbardziej toksycznych dla pszczół pestycydów. I to jest dla nas ogromnie ważne, no bo nie wolno zapominać o tym, że pszczoły są naprawdę potrzebne każdemu i każdy z nas powinien zrobić wszystko, co może, żeby je chronić. Jesteśmy teraz w specjalnym momencie. Dlatego oprócz tego, że chcemy, żeby Polska pomogła na forum Unii Europejskiej w osiągnięciu pełnego zakazu 3 najbardziej toksycznych neonikotynoidów i fipronilu, to jest możliwe, wydarzy się najprawdopodobniej pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. To wiemy, że to jest moment, w którym możemy kategorycznie wybrać, czy chcemy być nadal krajem, który chroni pszczoły, czy chcemy dojść do tej kategorii krajów, które już muszą te pszczoły ratować. A w bardzo wielu krajach, na przykład u naszych sąsiadów, czy w Niemczech, ale także Francja, Wielka Brytania, problemy z populacją pszczół dziko żyjących, ale także miodnych, są o wiele jeszcze poważniejsze niż u nas. Ten rok był strasznie trudny, ale generalnie w Polsce jeszcze nadal na przykład pestycydów używa się stosunkowo mniej niż na Zachodzie. Stąd pomysł na Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających. I żeby była prawdziwie narodowa, zaczynamy teraz cykl debat obywatelskich, pracę z ekspertami. No i zapraszamy serdecznie do adoptowania, żeby wspomóc ten proces. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. Katarzyna Jagiełło była naszym gościem. To co, robimy to wyzwanie miodne? Tak, ja tutaj przyniosłam Agnieszce. To jest wyzwanie, które proponujemy każdemu w domu, kto ma miód, ale robimy je razem, tak? O, dobrze. Bo widzę, że masz dwie łyżeczki, więc dobrze. Ja tłumaczę. Kasia przyniosła miód w słoiku. To jest miód, który jest przejrzysty, więc jasny. Jest to też miód, ja dodam, to jest miód z uli, które stoją na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa. No więc to jest ministerialny miód. Pierwszy raz w życiu będę jadła coś, co powstało na terenie ministerstwa. I co robimy? Ale zlituj się, nie taką wielką łyżkę, bo Kasia ma łyżki do zupy. Ja sobie nakładam swoją i oddaję ci, żebyś ty sobie nałożyła swoją. Proszę dobrze, bardzo. I co? Bierzemy ten miód? Bierzemy miód. Jemy łyżkę. Miodu. I tak. Zanim zjemy, to powiedz, co mamy zrobić. Śpiewamy, bo potem adoptujemy pszczoły i śpiewamy albo bzyczymy pszczółkę Maję. I najlepiej, idealnie filmujemy to i zalewamy Facebooki. Ale dobra. My teraz z Agnieszką po prostu zrobimy to. To po prostu to zrobimy, ale potem radzimy, żeby spróbować tego na własną rękę w domu. Uwaga, pobieramy. Tak. 3-4. Trzy, cztery. Gdzie się lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym masz nadzieję. Pyszny miodek, dziękuję ci. I got the things down to type when your life is deep into the ground. I don't wanna take any notice, so why you wanna fight now? Give me now, I'm giving my best, I feel in the rest. I saw your face, now the tears dry, the fall, I won't let them down. A promise we made to do it all. Ta pani wydaje płytę jako Kelela i właśnie wydała debiutancką płytę, więc ta liczba mnoga dotyczyła raczej do tej pory współpracy i małych form wydawniczych. Poczytajmy. A przede mną dziś książka monumentalna. Głębokie południe, taki nosi tytuł. To 500 stron drogi przez południe Stanów Zjednoczonych. A w drogę tę wyruszamy razem ze słynnym powieściopisarzem i reporterem Paulem Theroux. Alabama, Georgia, Arkansas. Te stany to dla wielu ta prawdziwa Ameryka. I live in a much more hard to describe place. So you could say... Ja sam żyję na północnym wschodzie w Nowej Anglii. To trudne do opisania miejsce, ale tak znacząco kulturowo różne od południa. Południe jest bardziej jednomyślne. Definiuje je wciąż historia z czasów wojny secesyjnej, co nie ma aż takiego znaczenia na północy. Ową jednomyślność stworzył fakt uznania zwycięstwa w tej wojnie północy. Południe jest w zasadzie czymś na kształt osobnego narodu. Tak określić nie da się chyba żadnej innej części Stanów Zjednoczonych. A południe przemierzamy w nieśpiesznym rytmie, samochodem, spotykając w kolejnych miastach kolejnych ludzi, z których każdy ma do opowiedzenia swoją historię i mówi chętnie, no ale może to efekt po prostu wpływu Paula Theroux. Odwiedzamy kościoły, targi broni, spotykamy imigrantów najnowszych z Indii i mieszkańców najstarszych, pamiętających jeszcze wydarzenia z lat 60., kiedy to dokonywała się tu rewolucja spod znaku Civil Rights Movement, czyli ruchu praw obywatelskich. Mysterious land were... To kraina pełna tajemnic, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością. Czasami te związki są bardziej zauważalne, czasami mniej. Ale kto by pomyślał, że będziemy oglądać pochody w Charlottesville, gdzie niedawno przeszli zwolennicy wyższości białej rasy, doprowadzając do zamieszek? Czy będąc tam w 2015 roku czuł pan, że napięcie narasta? Yes, I did. No tak, czułem to i to bardzo silnie. To poczucie, że południe przegrało tak wiele. Po pierwsze, przegrało wojnę secesyjną. To czuje każdy mieszkaniec południa. Czują się pokonani. Biali mieszkańcy południa za porażkę uznają także zdobycze ruchu praw obywatelskich, który przyczynił się do zrównania praw czarnych mieszkańców. Jest też wreszcie sytuacja gospodarcza, którą także widzą w takich kategoriach. Cóż im pozostało? Sztandary Konfederacji i pomniki. Czułem, że będą się tego trzymać kurczowo. Flaga, pomniki to znaki ich tożsamości. Częścią tego jest także łatwy dostęp do broni. Rzecz nie do pomyślenia tam, gdzie ja mieszkam. Zamieszki w Charlottesville to nie do końca, moim zdaniem, efekt poczucia wyższości białej rasy, tak jak często się to przedstawia, a raczej białej dumy i poczucia, że ich tożsamość ulega erozji. Nie mówię tu o świetnie wykształconych ludziach, raczej o zwykłych mieszkańcach, którzy czują, że ich tożsamość jest zagrożona. A przecież widzimy coś podobnego także w Europie. W wersji najgorszej oznaczać może to rasizm, w wersji nieco łagodniejszej sentymentalne podejście do przeszłości. Sentimentality about the past. No tak, i tu wkracza na scenę pewien polityk, który potrafił pojechać także na południe i przemówić do takich ludzi językiem właśnie tożsamościowym. Obiecał też, że południe, tak jak cały kraj, znowu będzie wielkie. Nazywa się oczywiście Donald Trump i dziś zasiada w Białym Domu. W trakcie naszej rozmowy Paul Theroux opowiadał m.in. o fabrykach, jakie znajdziemy dziś w Georgii. To właściwie montownie aut dla wielkich koncernów, w których nie ma czegoś takiego jak związki zawodowe. To zdaniem Paula Theroux efekt deregulacji gospodarki. To wszystko także zostawia ślad w mieszkańcach. W trakcie tej podróży nauczyłem się bardziej doceniać mój kraj. Dostrzegłem, zamiast dotychczasowej zwykłości, jaka cechuje dom, to, że jest pełen prawdziwych cudów. Dostrzegłem też, że ma te same problemy, że popełniono tu te same błędy, co w innych krajach. Że część Stanów Zjednoczonych jest biedna. Że spotkasz tu ludzi tak ubogich, jak w Indiach czy Afryce. W Mississippi czy Alabamie widziałem dzielnice biedy podobne do tych w Wietnamie, Indiach czy Meksyku. To części kraju niedostrzegane przez podróżników, polityków czy ekonomistów. Cała rozmowa z Paulem Theroux w poniedziałkowej audycji do południa, 23 października, a na razie pierwsza porcja egzemplarzy książki Deep South, czyli Głębokie Południe. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał książkę dla siebie na własność do poczytania, to poprosimy o wysłanie adresu korespondencyjnego. Country boy, ain't got no shoes. Country boy, ain't got no blues. Well, you work all day while you're wanting to play in the sun and the sand with the faces tan. At the end of the day when your work is done, you ain't got nothing but fun. Country boy, ain't got no wills. Country boy, you don't owe no bills. You get a wiggly worm and then you watch him squirm while you put him in a hook and you drop him in a brook. If everything's gonna turn out right, you're gonna fry fish tonight. Country boy, got a lot to lose. Country boy, I wish I was in your shoes. Country boy, got a shaggy dog. Country boy, up a holler low. Well, it comes in a run when you pick up your gun and with a shell or two and your dog and you. When you get your rabbits, your skin is high. He's gonna be good fried. Country boy, you got a lot to do. Country boy, I wish I was in your shoes. Country boy, you got work to do. Country boy, in the morning dew. You gotta plant the seed, you gotta cut the weeds. There's many a road, you know you gotta hope. When it's getting the time and your work is through, there's a lot of life in you. Country boy, you're lucky free. Country boy, I wish I was you and you was me. Johnny Cash dopisał jeszcze kilka słów do opowieści Jana Niebutka o książce Głębokie Południe, a my tymczasem zejdziemy pod ziemię z Anną Dudzińską. Opowiadanie o kopalnianych chodnikach w kategorii dobrze zaprojektowane musi niektórych dziwić. Mam nadzieję, że miłośników postindustrialnego dziedzictwa regionu nie zdziwi wcale. A jednak, zanim w kopalni Luiza po 207 latach eksploatacji usłyszeć można było dźwięk po raz ostatni wydobywanego węgla, mieliśmy w Zabrzu do czynienia z inżynierską robotą najwyższej próby. I chociaż schowana pod ziemią, przez wiele lat dostępna tylko górnikom, to teraz wszyscy możemy ją podziwiać. Oto podziemna sztolnia dziedziczna w Zabrzu. Dzisiaj nie architekt jest naszym przewodnikiem, a miłośnik Śląska i fotograf Tomasz Kiełkowski. Przynajmniej mnie najbardziej zachwyca sam pomysł na to, bo w momencie, kiedy sztolnia była projektowana, czyli mamy rok 1799, kiedy zaczynają się prace tutaj w sztolni, pomysł jest taki, żeby wydrążyć pod ziemią tunel o długości 30 km na głębokości 40 metrów. Pamiętajmy o tym, że to jest przełom XVIII i XIX wieku. Teraz pytanie, po co? Ano po to, żeby po pierwsze te kopalnie, które znajdą się na trasie sztolni, odwodnić, bo to są czasy, kiedy pompy parowe jeszcze są bardzo drogie, więc szukano tańszego sposobu na odwadnianie tych kopalń, a po drugie w ten sposób też ten węgiel byłby z tych kopalń wydawany, czyli spławiany łodziami. Można by się zastanawiać, dlaczego najprościej nie robiono tego drogami, na przykład ulicą Wolności, łączącą Zabrze z ówczesną Królewską Hutą, czyli Chorzowem. Odpowiedź jest oczywiście bardzo prosta, tej drogi po prostu nie było. I tak zdecydowano, kopiemy podziemne korytarze. Inżynierowie w tamtym czasie, to jest głównym jakby naciskiem z wielką postacią Redena, który w tamtym czasie był dyrektorem Wyższego Urzędu Górniczego. Dzięki jego naciskowi i jego uporowi te sztolnie zaczęto drążyć. Reden wzorował się na tym, co robili Anglicy. Odwadniający tunel miał służyć także do transportu węgla. Stąd pomysł gigantycznego przedsięwzięcia, które kończył wybudowany port przy wylocie sztolni. Tam węgiel miał być przeładowywany i kanałem chłodnickim, a dalej Odrą mógł docierać nawet do Szczecina. Przedsięwzięcie było niełatwe. Codziennie pyrlikiem i żelazkiem przesuwano się średnio o 73 cm. Projekt inżynieryjny praktycznie na skalę niespotykaną. Przez 64 lata sztolnia była drążona jakby z wielkim uporem, bo mimo że drogi już na powierzchni były, mało tego, że były drogi, pojawiła się w międzyczasie również kolej i ten węgiel również mógł być w ten sposób transportowany, a mimo to sztolnie, no jeżeli już postanowił Wyższy Urząd Górniczy, że ją wydrąży, no to do samego końca ją drąży. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego oni z takim uporem chcieli ją skończyć. Koszt tego inżynieryjnego cuda to 300 milionów dolarów, czyli w tamtym czasie prawie 2,5 miliona marek. Po wielu latach od zamknięcia kopalni i sztolni trzeba było również ogromnych pieniędzy, by wykopać 19 tysięcy ton mułu i doprowadzić do tego, by dzisiaj sztolnię dziedziczną mogli odwiedzać turyści. Generalnie zapomniano o tej sztolni, gdzieś tam fascynaci tylko o niej pamiętali, a nie było możliwe, za bardzo nawet nie znano do końca jej przebiegu i gdzieś tam na początku lat 2000, kiedy pierwsi eksploratorzy tutaj, zabrzeńscy miłośnicy i fascynaci zaczęli schodzić, szukać tej sztolni, okazało się, że ona się zachowała w całkiem zaskakująco dobrym stanie. Tam było mnóstwo mułu, mnóstwo szlamu i to było trzeba wszystko wyczyścić, stąd to czyszczenie sztolni trwało bardzo długi czas. Ale sama sztolnia była w stanie praktycznie idealnym i to też pokazuje ten kunszt techniczny, bo pamiętajmy, że poniżej sztolni kopalnie również prowadziły wydobycie. Bardzo pięknie zaprojektowanej łaźni łańcuszkowej kopalni Luiza rozpocząć można teraz wędrówkę po korytarzach, z których wziął się Śląsk, po industrialnej przeszłości. To takie śląskie zabytki jak sukiennice czy wawel dla innych, uważa podobnie jak ja Tomasz Kiełkowski. Do tej pory pamiętam każdą sekundę pobytu pod ziemią w sztolni Luizy. To było fenomenalne i zachęcamy wszystkich do takich przeżyć. Polskie Radio PL / Trójka przynosi informacje. Po 14 naszym gościem będzie m.in. Pablo Pavo. Ja jestem ledwo żywy lis. Mam rudą kurtkę i buty brudne całkiem. Nie wiem jak z wczoraj dostałem się do dziś. Lecą na mnie obrazy hurmem. Wytarł mi się spryt, wyrwał mi się jęk, kiedy słońce różem obudziło mnie. Chciałbym już wrócić, jeśli wpuścisz mnie. Zatrzeć ślad ogonem w ciszy, schować się, tramwaj, metro, tramwaj, tramwaj. Bloki, ludzie, szum, szum. Wszystkie małe trwogi w papierosa dym. Dym zalewa płuca, piecze tak jak wstyd. Znik w czerwonych światłach, ledwo żywy lis. Autopromocja.